ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انگلش سنسکرت ہو جائے Translation in English will take place at the back. Talk here will be in Urdu language. اور اس سے اچھے بول کس کے ہو سکتے ہیں جو دعوت دے اللہ کی طرف، اس سے اچھے بول کس کے ہو سکتے ہیں جو دعوت دے اللہ کی طرف، اور نیک اعمال کرے اور یوں کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ایک مسلم ہوں، اور برابر نہیں ہو سکتی ہے اچھائی اور برائی، برائی کو دفع کرو اس طریقے سے جو طریقہ بہترین ہو، تو اچانک وہ شخص کہ جس کے تمہارے اور اس کے درمیان میں دشمنی ہے جگری دوست بن جائے گا، اور یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں کو جو صبر کرے، اور یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی ہے مگر بڑے خوش نصیب لوگوں کو، اور اگر پہنچے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چونکا تو اللہ کی پناہ طلب کرنا، یقیناً اللہ سننے والے جاننے والے. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ یورپ کے کسی سفر میں تھے، مسجد نئی نئی بنی تھی، ساتھی دکھلا رہے تھے مسجد، حضرت یہ کارنے برازیل سے لائے، یہ ونڈو چائنا سے لائے، یہ کھلا چیز کھلا ملک سے لائے، کھلا کھلا جگہ سے لائے، سنتے رہے. جب سب کچھ کہہ چکے تو یوں فرمایا کہ برازیل سے کارپیٹ لائے، چائنا سے ونڈو لائے، جرمنی سے یہ لائے، محلے میں جا کر مسلی نہیں لا سکتے. یہ نظر بزرگوں کی کہاں پہنچتی ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے اس سب گزاری میں بھی جہاں کہیں اجتماع ہوتا ہو، جہاں کہیں بیان ہوتا ہو، ایک لفظ بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جاوے. اس کو ہم بہت بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی، بار بار سنا ہے کہ اس محنت کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جا رہے ہیں. میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اس جانب کہ ہم اس کا جائزہ لیں. میں اتنے سال سے سامنے ہوں. 100% دین ہے کیا؟ نماز روزہ حج زکات عبادت پانچ چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے 100% دین. سب سے پہلی چیز تو عقائد. جتنے اسلامی عقیدے ہیں وہ واقعتاً میرے اندر, اس کے بعد پھر عبادت ہے نماز روزہ حج زکات, اس کے بعد پھر معاشرت, آپس کا جو رہن سہن ہے, بیوی تو ہر بچے بھائی بہن اڑوس پڑوس رشتے دار, یہ سب جو آپس میں رہتے ہیں, اس آپس کے رہن سہن کو کہتے ہیں معاشرت. اور چوتھی چیز ہے معاملات, لین دین جس کو ہم کہتے ہیں, دنیا کا, مال کا, تجارتوں کا, میراث کا, مالیات کا لین دین. اور پانچویں چیز ہے اخلاق. یہ جو بزرگ نظیر بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ 100% دین میری زندگی میں آ جا رہے ہیں, میرے اخلاق, میرے اندر میں غصہ تھا وہ ہے یا ختم ہو گیا ہے, اس کو سوچنا ہے. اور اگر ہے تو اس کو ختم کیسے ہو؟ معاشرت, بیوی کے ساتھ میرا رہن سہن کیا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہے. قرآن نے عجیب بات کہی, سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات, کہ جب تیسری مرتبہ میں یہ سب بھائی بے بسی اور بے بسی اور مجبوری کی حالت میں آئے ہیں, یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت کے تخت کے اوپر بٹھا دیا تھا اور سینکڑوں انسانوں کی روزی روٹی کے مسئلے ان کی ایک سگنیچر کے اوپر حل ہوتے تھے, اور یہ تیسری مرتبہ آئے اور آ کر ایک صدا, یا ایھا العزیز, یہ عزتوں کے مالک عزیز کا تعلق ترجمہ کیا, اے عزتوں کے مالک, مسنا اہل مزدور, ہم بہت مجبور, ہم بہت بے کس ہے, ہمارے یہاں بڑی فیملی ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اور ہم کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اناج غلہ. یوں کہا بتائیے, ہم محتاج ہیں صدقے کے, دے دو اللہ کے نام پر, اللہ بلا کرے بتائیے. اس میں اتنا کا دل بھرا ہے, دل بھرا ہے, انہیں اب چھپانا نہیں چاہیے, اب نہیں چھپانا ہے, بس کھول دیا پردہ. ایسا میں ایک بات بتلاؤ, تم نے بہت سال پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا, یہ بتلاؤ. اب جو کہا تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا, ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, یہ ہے کون, ان کو کیا معلوم, ہمیں بیٹھے ساتھ ہے. پھر کچھ علامتیں ادھر ادھر آواز سے شک ہوا ہمیشہ خریدنے کا لگا کر اس کو کہ آپ کو آپ یوسف ہے آپ یوسف ہیں مالا ہاں بد من اللہ کچھ نہیں تھا اللہ کا احسان ہوا میرے اوپر اور اللہ نے اس کو کنویں میں سے نکال کر معراج میں پہنچایا. اب تو کام رہے ادھر بولی ادھر آگی ادھر سینکڑوں کھا ایک آرڈر ان کو پکڑ کر اندر کر دو سب کو معافی مانگ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اور سلام نے ایک لفظ فقط ایک لفظ کیسے بس جنہوں نے باپ کے دو کا لے کر لے جا کر کنویں میں پھینکا اور سب کچھ کیا ہر عالم تم ماتال کو بھی یوسف ہو آتی ہے جب تم جاہل ہو جب جاہل کا کہ بات تم لوگوں نے نادانی میں کیا کیا یار بس اتنا تم لوگوں نے نادانی میں کیا کر دیا ہے آگے بس وہ ہو گیا ہو گیا معافی کیا تقریبات ہے اس کو چھوڑ میں اس کو پوچھنا بھی نہیں چاہتا کہنا بھی نہیں چاہتا سزا دینا بھی نہیں چاہتا اور الزام دینا بھی نہیں چاہتا. اللہ تقریبات ہے قرآن نے سبق دیا ہے یہ بھائیوں کے آپس کے تعلقات کہ دنیا میں کہیں ایسا ایسے بھائی اور ایسا بھائی. اب یہ سب کے سب معاف رکھتے ہیں اللہ لوگوں کو بھائی میں نے بھی معاف کر دیا تم لوگوں کو اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے جب سے تمہارے لیے دعا رکھا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. سب سے دور کے اندر مول صاحب پانچ سال سے بھائی کے ساتھ بول چال بھی نہیں رہا کیا میرے بھائی نے تو بول نہیں رہا بنا گیا شادی رکھی بھائی نہ گئے بے مانا ملا بس اتنی سی چیز کے اوپر پتا تعلق پتا تعلق کی کیا بنی گئے ہے. قرآن حدیث میں رشتے داروں کے ساتھ تعلق توڑنے کی اتنے لوگ بھی معاشرہ اس وقت اسلام السلام سب توڑ سالنے رکھا بھائی مطلب ابا کا کیا حال ہے یہ بتلاؤ. تندرستی صحت سب کچھ ان کی ختم ہو گئی. اچھا گھر میں کتنے لوگ ہیں تم تاکہ کیول بندو پور میرے بارہ بھائی تھے سب کی اولاد کیول بندو دیکھو ایسا کرو یہ سب خرچہ لے جاؤ سواریاں لے جاؤ اور یہ سامان لے جاؤ اور ابا کو اور بارہ بھائی سب کو سیون جی ٹو کو میرے پاس لے آؤ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے یہاں ہو میرے پاس آؤ کی اور اللہ کا بھائی ہو تو ایسا جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو ابا کی آنکھیں خراب ہو گئی ہے لیکن میرا کرتا لے لیں اور یہ کرتا ان کے چہرے پر ڈال لیں ان کی آنکھیں اچھی ہو جائے. وہاں سے چلے کرتا لے کر سب بھائی خوشی خوشی باپ کو بشارت سنائیں گے. کرتا وہاں سے چلا آٹھ دن آٹھ رات کی مسافت یعقوب علیہ السلام علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ مانو یا نہ مانو مجھ تو میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو تم یہ کتنے سال ہو گئے یوسف یوسف کرتے کرتے اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مجھے خوشبو آ رہی لیکن واپس آئے ہیں اور آ کر جو بشارتیں سنائیں گے ہمارے پاس یوسف کیا یہ ہے وہ ہے جو بھی تھا وہ دیکھا ہوا سب بیان کیا سگنیچر کے اوپر لوگوں کی روزی روزی کو پتا نہیں کرو ایک حکم سے اگر آرمی حرکت میں آ جاتی ہے ایک حکم سے اگر پولیس حرکت میں آ جاتی ہے یا ان کی شان یا اصطلاح جو اصطلاح سب کچھ سن رہے ہیں لیکن ذرہ برابر اثر ان کے اوپر بالکل کرتا چہرے پر ڈالا آنکھیں اچھی ہو گئی سب کچھ ہوا لیکن اس کا اثر یہ سنا رہے ہیں جب سب کچھ کہہ کر پارج ہو گئے تو یوں پوچھا کہ بار یہ سب باتیں جانے ہوئے ہیں یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا یوسف ہدایت کے اوپر باقی ہے یا نہیں یہ ہے باپ کی فکر معاشر خریدا یا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یوں ہے بھائیوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ سب کی کفالت دے کر اور باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر ہے میرا بیٹا یوسف ہدایت کے اوپر ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک جب ان کی وفات ہے بعد کا واقعہ ہے اس کے بعد 23 سال وہ زندہ رہے جب موت کا وقت آیا تو سب کو جمع کیا پوری فیملی اور پھر ان کو نصیحت کی ایمان کے اوپر باقی رہنے کی اسلام کے اوپر باقی رہنے کی دین کے اوپر یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے قبر تک اس کو لے کر جانا اور قبر تک اس کی حفاظت کرنا بلا تمہوں میں اللہ مسلم ہوں کہ کوشش اور محنت یہ کرنا کہ تمہاری موت اسلام اور ایمان کے اوپر تھا پھر فرمایا کہ میرا بیٹا تم لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ بیٹے کی محبت میں رو رہے ہیں بیٹے کی محبت میں نہیں روتا میں تو اس لیے رونا تھا کہ بچہ کچی عمر کے اندر باپ سے بچھڑ گیا ہے کس ماحول میں گیا ہوگا اور اس ماحول میں ہدایت کے اوپر باقی رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا سب سے بڑی فکر اولاد کے ساتھ یہ ہو جب دنیا بھر کی رحمتیں آپ نے اپنی اولاد کو دے دی گھر گاڑی پر سب کچھ دے دیا 50 سال کا سامان دیا اور کیا 60 سال کا 70 سال اور کیا دیا اگر وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے تو اور جب ہدایت کے اوپر ہے وہ تو آپ نے اس کو کیا دیا آباد تک کی نعمتیں میں تو معاشرت سمجھا رہا تھا کہ میرے دوستو یہ معاشرت کا باب ہمارے درمیان میں بہت کمزور ہے ہم لوگ بار بار سنتے ہیں جائزہ لیں کہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جا رہے ہیں کس قدر معاملات ہر شخص معاملات کے اندر کم از کم اگر پورا نہیں دے سکتا ہے تو ایک بات یاد رکھ لو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ وصیت نامے میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے مجھے کتنے لینے ہیں کتنے لینا ہے اور کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے چاہے پھر وہ میراث کے مسائل ہو ایک آدمی ہمارا تعلق میراث کو پوچھا کہ بھائی تیرے باپ کا انتقال ہوا کیا ہوا وہ وارثہ بہنوں کا پوتی کا تھانہ دور کے اندر مولانا اشرف علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں ایک اصول تھا جب لوگ آتے تھے بیعت ہونے کے لیے تو یوں پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس جو کچھ ہے उसमें से तुमने अपनी बहनों का हिस्सा दे दिया है। अच्छा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी फूफियों का हिस्सा दे दिया है, लेकिन वो भी नहीं। पहले तो मुझे जो पीवाला हमारी फूफियों का जो हक मांगने हैं वो बुरा बुरा हो जाए, और वो दे दिया अपनी बहनों का हिस्सा, और वो कहते ना कि अभी नहीं दिया, तो फरमाते थे मौलाना खानी रहमतुल्लाह अलैह, शराब का लुकमा तो खाता है, बैठ होकर क्या करेगा, जा सब ठीक कर दिया, पूरा का पूरा ठीक करना, और ठीक करने के बाद आना और फिर यहां रहना, हमारे लुकमा तो हराम का खाता। हदीस के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात वसीयत की जो फरमाई है कि हर शख्स अपने तकिए के नीचे, अल्फाज है हदीस के, तकिए के नीचे एक बुक होनी चाहिए, उस बुक के अंदर मुझे दुनिया वालों से क्या लेना है और कितना लेना है और मुझे कितना देना है और किस किस को देना है, ये लिखा हुआ अगर तुम्हारे पास होगा, और फिर अचानक अगर मोहर आ गई और बाद वालों ने नहीं दिया तो तुम गुनहगार नहीं, क्या अल्लाह निर्णय लिखकर आया और आदमी दिन, इसलिए हमारे माहौल में ये वसीयत नामे की असल वो बहुत बहुत है हमारे लोगों, अगर कोई युग है भी क्या करो वसीयत भी करो तो वो करो मर जाओ, अगर वो वसीयत का लफ्ज हो रहा है तो वो सबसे तैयारी है, वसीयत का बोला है वो वसीयत नामा अलग है, ये अलग है। बहरहाल अल्लाह तआला ने हमें ये काम दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में कि हर उम्मत, जैसे मैंने आयतें पढ़ी उन आयतों में वो मन अहसन कौल मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छे बोल किसके हो सकते हैं जो अल्लाह की तरफ दावत दे, तो इस बोल को अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे अच्छा बोल जो इंसान जुबान से बोलता है खुदा के यहां कीमत उसकी ये है कि वो सबसे कीमती बोल शुमार किया जाता है। इसलिए दावत का खुलासा क्या है, दावत का खुलासा है इंसानों को अल्लाह से जोड़ना, सारे दीन की मेहनत का खुलासा ही है, अपनी जात के साथ न जोड़े कि मेरे साथ जुड़ जाओ, सारे लोग दावत का खुलासा क्या है कि तमाम इंसानियत को अल्लाह की जात के साथ जोड़ दें, मुझसे जुड़े या न जुड़े तो तुम्हारा आगू तुम्हारा और खुदा के दरमियान कर सही हो रही, तो ये एक फिक्र 100% दीन हमारी जिंदगियों में आ रहे उसकी तरफ, दावत का नाम माशाल्लाह हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि हम इस काम के अंदर चल रहे हैं और दूसरी लाइनों में कुछ होता ही रहेंगे तो फिर हमारा किया हुआ सब। जब पहली मरतबा बैत मुकद्दस यहूदियों का कब्जा हुआ, हजरत मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हरम में बैठे हुए थे, मतलब किसी ने जाकर बहुत बुरी खबर आई है, क्या हो ये जो हुआ उनका कब्जा हो गया, ये 68 की बात है, माना थोड़ी देर तो सर सुधार नीचे बैठे, उसके बाद सब उठाकर यूं फरमाया कि देखो इस काम में काबतुल्ला है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जब दीन की मेहनत निकल गई और ये दुनिया ही के अंदर खाने पीने पकाने ही में वो डूब गए, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेनियाज है, बहुत मुस्तग़नी है, इस काबतुल्लाह के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की پیدائش سے 300 سال پہلے عمر ابن لحی قبیلہ خزاعہ کا سردار سب سے پہلا بت اور مورتی اس نے یمن سے لا کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکائی. یمن گیا تھا, وہاں لے کر آیا, وہاں سے مورتی لے آیا اور یہاں رکھا. اب ایک نے لگائی, دوسرے نے لگائی, تیسرے نے لگائی, لگاتے لگاتے کتنی ہوئی, 360 چاروں طرف کی دیوار. اور یہ کب تک 300 سال تک رہا. سوال بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, شیر کے ساتھ سارا کا سارا کاروبار ان کا ہوتا تھا. 300 سال تک یہ سب چیزیں چلتی رہی, یہاں تک کہ سن ہجری 8 میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. مکہ کے دوسرے دن ہاتھ میں ایک چھڑی لکڑی لی اور اس لکڑی کو لے کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ارد گرد ہر دور کے سامنے جا الحق وذهب الباطل, جا الحق وذهب الباطل, حق آیا باطل مٹا, حق آیا باطل مٹا. کتابوں میں لکھا ہے کہ بس وہ اشاروں سے وہ ٹوٹتا تھا, اشاروں سے سور سر نیچے گرتا تھا. صحابہ اس کو ٹوکریوں میں بھرتے تھے اور بھر کر پھر سر کے اوپر اٹھا کر پہاڑوں کے اندر لے جا کر پھینک دیتی تھی. 360 بوتھ پھینکوائے اور پھینک کر پھر آپ نے یہ اعلان کیا کہ اب انشاءاللہ یہاں پر قیامت تک کبھی شرک نہیں ہوگا, اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو میرے پاس ہو گیا. وہاں سے اتنا سر رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے نبی کے پاس اللہ بہت اللہ بہت جو کرے وہ اللہ کا احسان سمجھے اپنے اوپر کہ مجھے اس کام میں اللہ نے قبول کر لیا. کبھی بھی کوئی بھی ساتھی کسی دوسرے کے اوپر احسان مت رکھنا کہ میں اتنا کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے اتنا کیا. بہت امتنان اور احسان کے جذبات کے ساتھ یہ بات کرنے گا, آپ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا. تشکیل کرنے کی ہے, چلو تشکیل تشکیل والے شادی آئے بسم اللہ, چلو بولو بسم اللہ. برابر جلدی جلدی کرو, جو اس تاریخ کا وقت ہو جائے گا ادھر بھی شروع کر